เรื่องจริยธรรมสากลอบรมเจ้าหน้าที่ที่ดินตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ประเทศที่เจริญที่สุดทางเทคโนโลยีนี้มีปัญหาในการเป็นโรคประสาทมากฆ่าตัวตายมากจิตใจเปราะบางอ่อนแอมากกว่าประเทศที่ยังไม่เจริญทางวัตถุเทคโนโลยีประเทศคนผิวดำทางแอฟริกาที่ล้าหลังเขามีความอดทนมากกว่าความเข้มแข็งทางจิตใจมากกว่าไม่เป็นโรคประสาทมากเท่ากับประเทศซีวิไลที่เจริญแล้วและการฆ่าตัวตายเขามีอัตราน้อยกว่าเราจะเห็นได้ว่าเขามีความสุขกว่าแล้วเขามีความทุกข์กว่าคนที่ฆ่าตัวตายนั่นคือคนที่มีความทุกข์เต็มที่คนที่เป็นโรคประสาทปั๊มปั๊มเปอร์นี่ก็เรียกว่ามีความทุกข์ขั้นโคม่าแล้วเพราะเหตุนั้นความสุขที่พูดถึงแฮปปี้เนสนี่มีคนไปถามพระพุทธเจ้ามีนักบวชนอกศาสนาไปถามพระสารีบุตรชื่อชมพูขาทกะว่าท่านสารีบุตรชื่อว่าความสุขนี้คืออะไรอะไรชื่อว่าความสุขถ้าว่าความพอใจคือความสุขเมื่อเกิดความพอใจขึ้นแล้วนั่งอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่เป็นสุขนอนอยู่เป็นสุขก็ทำอะไรเป็นสุขจะคิดจะทำจะพูดอะไรมันเป็นสุขทั้งนั้นในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเกิดความไม่พอใจคิดก็เป็นทุกข์พูดก็เป็นทุกข์ทำอะไรอยู่ก็เป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นั่งอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศมันตกนรกติดแอร์ขี่เครื่องบินอยู่บนอากาศมันก็ตกนรกอยู่บนเครื่องบินนู่นเพราะนั้นความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจ มีความเป็นความพอดีสมัตตามัตตามัชฌิมาพอดีอยู่ยังไงก็พอดีในความพอดีก็พอใจตนเองด้วยที่เทคโนโลยีวัตถุสมัยใหม่นี่มันทำให้คนพอดีได้ไหมล่ะมันทำให้คนเป็นบ้าเพราะความปรารถนาของมันสมแล้วที่อันเบอร์อาซาแกบอกว่า the words of the future depend on moral and force moral and strength ชะตากรรมของมนุษยชาติในอนาคตอยู่ที่ความแข็งแกร่งทางจริยธรรมอำนาจแห่งจริยธรรมเท่านั้นคิดว่าชีวิตเดียวชีวิตแต่ละบุคคลถ้าไม่มีจริยธรรมในโลกที่เจริญทางวัตถุเทคโนโลยีนี้เมื่อไม่ได้ดังใจตามปรารถนาที่ตนเองปรารถนาที่จะได้มาบริโภคซึ่งเทคโนโลยีเมื่อนั้นการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเกิดขึ้นไม่ได้ดังใจกลัดกุ้มก็เป็นโรคประสาทขึ้นมาละนั่นนะเขาไม่มีทางออกกินยาตายฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าผัวฆ่าตนเองตายเพราะปัญหาทางเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจที่ปรารถนาสิ่งเหล่านี้ทีนี้คำว่า happiness คือความสุขนี้แหละถ้าคนเรามีความสุขมันก็พูดออกมาด้วยความสุขกระทำด้วยความสุขคิดด้วยความสุขเอาความสุขที่ระบายป้ายสีกับคนอื่นคนมีความทุกข์มันก็เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเพื่อจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตนเองพูดยกตัวอย่างให้เห็นง่ายสมมติว่าท่านข้าราชการทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี่แหละข้าราชการที่ดินของเราเนี่ยมีเงินเดือน5,000, 6,000, 7,000, 8,000ก็ตามเขาให้ท่านใช้เป็นเงินเดือนเดือนหนึ่ง30 วันแต่พอเงินเดือนออกท่านใช้วันเดียวหมดเลยดีไม่ดีวันเดียวท่านใช้2 เดือนในขณะที่หมดไปแล้วชีวิตท่านไม่ใช่ว่าจะนอนหลับทั้งเดือนหนึ่งแล้วจะตื่นมาใหม่วันที่2, 3, 4, 5, 29, 30ท่านยังจะต้องกินต้องอยู่ทีนี้ท่านจะเอาอะไรมาอยู่มากินมาบริหารชีวิตครอบครัวตนเองในเมื่อท่านบริโภคท่านกินเสร็จแล้ววันเดียวหมดเข้าครับเก่าบาเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามๆไฟสลัวมีคนป้อนกินทางปากไม่พอต้องมากินทางหูฟังเสียงเพลงหวานหลังจากนั้นถึงมากินทางตาดูวับๆแวมๆอย่างนี้กินทางจมูกกินหอมเข้าเครื่องอยู่กินทางสัมผัสทางกายได้เข้าได้ครึ่งอยู่อย่างเงี้ยเงินเดือนของท่านไม่พอท่านใช้วันเดียวหมดดีไปดีตกติดลบอีก2 เดือนแล้วอีก29 วันหลังนะท่านยังจะต้องอยู่ต้องกินทีนี้ท่านจะเอาอะไรมากินท่านกินหมดแล้วท่านเบียดเบียนท่านแล้ววันนี้หมดท่านเบียดเบียนของท่านล่วงหน้าไปตั้ง29 วันความทุกข์ก็ต้องเกิดมีแก่ท่านทีนี้ท่านจะต้องดิ้นรนยื้อแย่งละแสวงหาละช่อราดบังล้วงยืมใครยืมได้แล้วก็ไม่ได้ให้เขาเพราะมันไม่มีจะให้ปัญหาก็ตามมาเป็นดินพอกหางหมูเห็นไหมมันก็ต้องเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ดีๆเพราะตนเองมีความทุกข์แล้วไปเที่ยวไปไหนก็เอาความทุกข์นั้นไปเที่ยวเบียดเบียนลองคิดดูเพราะนั้นคำว่าแฮปปี้เนสของเขาเนี่ยมันก็ถูกแต่ว่ามันอาจจะมีความมีภาษาไม่พอก็ได้คำว่าแฮปปี้เนสแฮปปี้เนสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องทางกามารมณ์ซะมากกว่าในความรู้สึกทางศาสนาว่าแฮปปี้เนสมันจะเป็นความ สนุกสนานเพลิดเพลินตรงกับคำที่เป็นส่วนของบุคคลว่าพรีเซอร์อะไรพวกนี้มากกว่าคือแฮปปี้เนสในคนจะสนุกสนานร่าเริงด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆถ้าอย่างนี้อันตรายนะเบียดเบียดนะแต่ในทางศาสนาคำว่าแฮปปี้เนสเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นคำใหม่ว่าบลิสฟูลเนสดีกว่าถ้าเป็นส่วนบุคคลเป็นส่วนเพอร์ซันนัลก็ควรจะเป็นบลิสฟูลเนสคือความสุขสงบเยือกเย็นจริงๆในจิตในใจถ้าเป็นส่วนของสังคมก็ควรจะเป็นPeacefulness คือสังคมสงบระงับปราศจากการเบียดเบียนอยู่กันแบบfraternality แบบพาราดอนภาพแบบพี่แบบน้องมองได้สองแง่ถ้าเป็นแง่ของส่วนตัวของ individual ของส่วนบุคคลส่วนตัวก็ควรจะเป็น blissfulness คือความสงบเยือกเย็นทางจิตใจทางวิญญาณจะไม่มีโอกาสที่จะเบียดเบียนตนเองผู้อื่นเลยทีนี้ถ้ามองในส่วนสังคมอันเป็นพ้นมาจากทุกๆคนมี blissfulness ก็กลายมาเป็น peacefulness on social คือความสงบทั้งสังคมเลยอันนี้ถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้จริยธรรมมันก็สัมฤทธิ์ผลให้เห็นชัดเจนทุกคนก็จะพูดจะทำจะคิดด้วยสิ่งที่เรียกว่า blissfulness นำไปสู่ peacefulness ของสังคมไม่ว่าผู้นั้นจะทำอะไรที่นี่ต่อมาอันที่สองจริยธรรมสากลของนักจริยธรรมทั้งหลายเอาสากลมาพูดกันมันจะเป็นสากลแท้หรือสากลเก๋อย่างไรก็ตามแต่ถ้าเข้าถึงจริงๆอาตมาก็คิดว่ามันต้องเป็นแน่ๆอันที่สองเขาใช้คำว่า perfectness คือความเต็มชีวิตที่เต็มชีวิตที่เต็มเต็มทางจิตใจทางวิญญาณไม่ระเหเร่ร่อนไม่กระวนกระวายไม่พร่องไม่ขาดไม่วินมีอะไรก็พอใจอยู่กับสิ่งนั้นไม่เป็นคนเร่าร้อนร่านรนกระวนกระวายทำหน้าที่ทำอะไรอยู่ก็มีความเต็มตากแดดอยู่ก็มีความสุขร้องเพลงทุกวันฉันมีความสุขหัวใจอย่างนี้ได้ไหมขอไปว่าตัวของชาวร้องรำทำเพลงนะถ้าผู้ใดสามารถทำให้ตนเองมีความสุขและความเต็มได้จริยธรรมคือธรรมที่หลั่งไหลออกมาซึ่งคุณงามความดีเกื้อกูลประโยชน์นำคุณงามความดีมาสู่ตนเองสู่ครอบครัวสู่สังคมก็จะเกิดขึ้นปราศจากการเปลี่ยนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นลูกจ้างนายจ้างไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครแม้แต่ตาบอดขอทานเขาก็มีความสุขได้ถ้าเขาเกิดความเต็มใจขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็ร้องเพลงอาตมาเห็นตาบอดร้องเพลงใช่ไหมล่ะถือขันเที่ยวขอทานเลาะตามรถบัสตามสถานีบขสตาบอดบอกว่าทุกวันฉันมีความสุขหัวใจไม่อยากจะคิดอะไรมีหัวใจมืออ้นห้องว่างเปล่าว่าอยากดีเนี่ยเพลงก็ประทับใจมากเลยอาตมาแล้วประทับใจตาบอดจิตว่างได้มีหัวใจเหมือนห้องว่างเปล่าว่างจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็ perfectness เท่านั้นเองจะเป็นอะไรจิตใจวิญญาณมันเยือกเย็นมันเต็มอยู่อย่างไรก็ได้เข้าใจชีวิตอันนี้ต้องอาศัยปัญญานะไม่ใช่เพียงลมๆแรงๆปัญญาจะต้องประจักษ์แจ้งสัจธรรมด้วยว่าจะเอาอะไรล่ะเราเกิดมาเราก็มาแต่ตัวเปล่าใครหาบเอาสมบัติมาก็หาไม่ถึงคราวจากทอดทิ้งมีเอาไปติดตามได้แต่บาปบุญของคุณเองบาปบุญของคุณนั้นจะติดตามคุณไปอันยศศักดิ์อัคฐานบริวารพร้อมจะห้อมล้อมเราได้เพียงชั่วหอนยามชีพดับทับถมดินสิ้นฝูงชนไปแต่ตนโดดเดี่ยวแต่เดียวได้ว่าอย่างนี้ชีวิตนี่มันไม่มีอะไรมันมีเพียงกายกับใจถ้าเข้าใจมันแล้วมันก็จะเต็มขึ้นมาได้ชีวิตนี้มีอะไรที่ใหญ่ยิ่งผู้ที่ถือว่าดีจริงเก่งจริงอยากจะถามเขาว่าอย่างนี้อันกายนี้ชีวิตนี้ประกอบด้วยรูปนามล้วนปรุงแต่งกันตามแต่ปัจจัยจะดีเลวปานกลางก็อย่างนั้นไปจบกันตรงที่ตายไม่ไปไหนใครจะคิดแข่งขันกันอย่างไรก็จะไปจบลงตรงที่ตายถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็เกิด perfectness ขึ้นมาฮะมันก็หลั่งไหลออกมาซึ่งคุณงามความดีทางกายวาจาใจทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำนี้จะเกื้อกูลประโยชน์แก่กันและกันแก่โลกแก่สังคมเอาต่อไปจริยธรรมอันที่สามที่เขาพูดกันมาตัวนี้ก็คือความบริสุทธิ์ ครั้งแรกว่าความสุขอันที่สองความเต็มอันที่สามความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เขาเน้นไปที่การกระทำการกระทำหน้าที่การกระทำกิจและการกระทำจิตไปในตัวช่วยฟังให้ดีนะอันหนึ่งกระทำจิตทางภายนอกกระทำจิตแต่ภายในก็กระทำจิตจิตก็ถูกกระทำด้วยการรู้เท่าทันและปล่อยวางให้จิตบริสุทธิ์กิจข้างนอกทางกายกระทำก็ทำให้หน้าที่สมบูรณ์บริสุทธิ์เมื่อกระทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่คว้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมาการกระทำจิตบริสุทธิ์อย่างนี้การผลักดันออกมาสู่พลังงานภายนอกผลงานภายนอกมันจะทำได้อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมภาษาฝรั่งก็เรียกว่า duty for duty is checks duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่เพื่อเอาหน้าเอาตาเจ้านายจะเห็นหรือไม่จะเข้าตาเจ้านายหรือไม่จะได้ขึ้นสองขั้นหรือไม่จะเสียเปรียบคนอื่นหรือไม่เราทำไปคนอื่นก็ไม่ทำเราจะเสียเปรียบไม่มีแต่เขาจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำได้อย่างนี้จิตใจจะต้องกระทำไปด้วยเรียกว่าข้างนอกกระทำกิจให้สมบูรณ์ตามหน้าที่กิจจะกะโรสิยานะโรนะจมัชเชติกระทำหน้าที่ของตนของตนตนกระทำคุณงามความหน้าที่ของตนอย่างไม่ประมาทอย่างไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้กิจจะกะโรสิยานะโรนะจมัชเชติจงกระทำหน้าที่ของตนตนอย่างเต็มเปี่ยมอย่าได้ประมาทเลยนี่มันตรงกับคำว่า duty for duty หรือว่าธัมมังสุจริยตังธัมมังสุจริตังจเรประพฤติทำให้สุจริตก็คือกระทำหน้าที่ให้สุจริตไม่ว่าเราจะเป็นใคร เป็นลูกน้องจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้ตามหลังอย่างดีเชื่อถ้อยฟังคำกระทำอย่างถูกต้องเป็นผู้นำก็จะนำอย่างสุดความสามารถความรู้ความสามารถด้วยอำนาจในคุณทำอีกด้วยเรียกว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็จะรักเป็นโนรีที่หันษาแม้ไม่ได้เป็นน้ำพระคงคาจะเป็นธาราใสที่ไหลเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจะพอใจจอมปวกที่แลเห็นแม้ไม่ได้เป็นวันพระจันทร์เพ็ญจะรักเป็นจันทร์แรมที่แจ่มจางแม้มิได้เป็นต้นสนระหงจะเป็นพงอ้อสะบัดไม่ขัดขวางแม้มิได้เป็นนุชสุดสะอางจะเป็นนางที่มิใช่ไรความดีการจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกมันผิดแปลกตรงดีงามตามวิถีประพฤติตนให้ตนเป็นเช่นคนดีสมกับที่ที่เราเป็นเช่นนั้นเอ่ยตรงนี้สรุปด้วยบทพุทธพจน์ว่าธรรมังสุจริตังจเรกิจกะโรนะโรสิยานะโรนะจมัชเชติจงประพฤติธรรมให้สุจริตรีบกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนอย่าได้ประมาทเลยถ้าอย่างนี้มันก็ตรงกับคำว่า duty for duty is che ของฝรั่งมั่งค่าที่เขายอมรับกันอะไรมันจะเกิดขึ้นแก่สังคมนอกจากคุณงามความดีความสงบความร่มเย็นในหน้าที่ในสายงานในสังคมในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมที่นี้เราไม่เข้าใจว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วจะเอาอะไรมากินนี่มันคิดอย่างนี้ขออภัยถ้าจะว่าโง่ก็คงจะก่อเรียกว่าฉลาดน้อยไปหน่อยการกระทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นั้นเป็นการกระทำจิตทางกายในขณะเดียวกันก็เป็นการกระทำจิตภายในให้รู้เท่าทันและปล่อยวางผลของมันก็ต้องออกมาจนได้หน้าที่เพื่อหน้าที่ผลของหน้าที่ก็ออกมาเงินเดือนของท่านนั่นแหละไม่มีท่วมไม่มีแล้งชาวไร่ชาวนาเขามีท่วมเขามีแล้งเขามีแมลงลงเขามีบ่งกินเขามีราคาตกมีราคาถูกกดของท่านไม่มีเงินเดือนเดือนนี้ 5,000 เดือนหน้าเงินเดือนตกเว้ยราคาเงินเดือนไม่ขึ้นได้500มันไม่ได้ว่าอย่างนั้นนี้แต่มันจะขึ้นไปเรื่อยเพราะนั้นทำไมจะกระทำ duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ได้ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรก็มีอัตราเสี่ยงสูงมากเขาทำหน้าที่หัวหกก้นขิดบาแบกหลังนุ้นก็ไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่ขยันกว่าพวกเราก็ราชการซะอีกด้วยแต่อาศัยอำนาจผลักดันของกิเลสตัณหาด้วยอย่างว่าแต่อย่างไรก็ตามพวกเรานี่ถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างไรเงินเดือนก็ไม่ถูกลดแหละ มีแต่มันจะขึ้นเองจริยธรรมอันนี้มันดีมากนะของลูกจ้างด้วยอยากจะพูดถึงลูกจ้างอาตมานี่ขออภัยเล่าเรื่องตนเองสักนิดหนึ่งเป็นคนบ้านนอกคลองนาลำบากยากจนลูกชาวไร่ชาวนาเบี้ยน้อยหอยน้อยเกิดมาเรียนจบชั้นป.4เท่านั้นมัธยมไม่เคยเรียนชั่วโมงเดียวก็ไม่เคยเรียนนักธรรมตีโทเอกก็ไม่ได้กับเขาด้วยบวชมา70 พรรษาแล้ว8 พรรษาเข้าไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะเรียนนักธรรมตีโทเอกแต่ก็เรียนอยู่เป็นประจำไม่รู้จักหยุดจักหย่อนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยพระไตรปิฎก21,926 หน้า45เล่มอ่านตรวจค้นคว้าประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาถือเป็นการศึกษาอยู่ตลอดรู้ว่าตนเองไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรแต่ในขณะเดียวกันเมื่ออาตมาเป็นคารวาสนี่ไปทำงานทำการที่ไหนก็ไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พอไปแล้วถูกผลักขึ้นไปข้างหน้าถูกดันขึ้นข้างหน้าเป็นหัวหน้าเขาอยู่เรื่อยเลยเคยจำได้ว่าทำงานตั้งแต่วันละ8 บาทจนมาถึงเดือนละ35,000ลาออกมาบวชเขาขึ้นเป็น40,000เงินเดือนเหล่านี้ขึ้นได้อย่างไรขึ้นเพราะจริยธรรมอาตมานี่เวลาทำอะไรทำรักหน้าที่การงานเขาให้กวาดถนนเราจะกวาดให้มันดีที่สุดสุดความสามารถให้มันสะอาดสะอ้านใครจะเห็นหรือไปเห็นก็ตามฝังลักหมันล่มสตีห้อยห้าถอดเสนอแง้นหนาเบื้องล่มเฮ็ดเถกแล้วไผสตีกับเบื้องยังถ้ำเถกแล้วไผสตีเตียนหายทั้งบ้านบ่หวั่นไหวพูดง่ายๆพูดเป็นภาษาอีสานบ้านเราก็ต้องพูดอย่างนี้เลยว่าไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมจะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบไม่ต้องให้ใครมาบังคับเราให้นายมาบังคับเราเรานี่แหละจะบังคับเรามาตรฐานกว่าดีกว่าเมื่อเราบังคับเราได้คนอื่นก็ไม่ต้องมาบังคับเราเดี๋ยวนี้เมื่อบังคับตนเองไม่ได้เหมือนการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนแต่ตนเองประชาชนนั้นไม่สามารถปกครองตนเองได้ก็วุ่นวายกันอยู่หนักๆเข้าก็มีคนอื่นมาช่วยปกครองอยากจะวุ่นวายนักยุ่งกันนักเดี๋ยวฉันจะช่วยปกครองให้ไปปกครองกันเองปกครองไม่ได้ว่าอย่างนี้เดี๋ยวก็ลากรถถังออกมาปฏิวัติปฏิรูปอะไรขึ้นมามันก็วุ่นวายไปหมดเนื่องจากเราปกครองตัวเราไม่ได้นั่นเองก็เลยให้คนอื่นเข้ามาปกครองเขาไม่ได้เชิญนะเขาจะมาเองเขารำคาญเลยไปนู่นเลยทีนี้เมื่อทำงานทำการก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานก่อนจะกลับมาบวชลาออกมาเจ้าของบริษัทผู้จัดการก็ร้องห่มร้องไห้เสียดายขึ้นเงินดำเงินเดือนให้เยอะแยะแต่เราก็คิดอยากปวดซึ่งเรื่องนี้มันเกิดมาจากจริยธรรมจากการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมนั่นเองเรียกว่า duty for duty is check เนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำงานยิ่งกว่าพวกเราท่านทำ duty for duty ทำงานเพื่องานไม่ได้เงินดำเงินเดือนอะไรหรอกกินข้าวก็วันละมื้อเดียวการอยู่การกินก็ง่ายๆสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินกระท่อมกุฏิอะไรท่านอยู่ข้างท่าใดทิ้งรุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตจากปราสาทราชวังของพระมหากษัตริย์เจ้าจักรพรรดิถึงกระท่อมย่อมย่านคนจันทานยากไรเก็บดักเยื่อขอทานทั้งหลายท่านก็ไปบิณฑบาตกินกับบุคคลเหล่านั้นมันสับสนปนเปื้อนกันไปท่านไม่ได้ถืออะไรท่านทำงานมากในการประกาศธรรมเทศจนตายแม้เวลาจะตายยังลุกขึ้นมาเทศอามันดยามิโวภิกเวปิเวตยามิโวภิกเวก็ยวยัตธรรมาสังขาราปมาเทนะสัมปาเทถะเราขอเตือนขอบอกเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายสังขารทั้งหลายเสื่อมไปสิ้นไปจงกระทำความไม่ประมาทให้เต็มให้พร้อมให้บริบูรณ์คือถ้าไม่ประมาทแล้วมันก็ดีงามขึ้นมาทันทีท่านเทศจนตายไม่เคยได้ขึ้นเทศแม้แต่บาทเดียวนะอะไรท่านทำอะไรพาท่านทำธรรมะจริยะอันประเสริฐเรียกว่าพรหมจรรย์ของท่านนู่นมันไปไกลปานนั้นนะเทศจนตายพระพุทธเจ้าไม่ได้อะไรเพราะบาทหรอกเพราะท่านไม่ได้ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นท่านดำหน้าที่เพื่อหน้าที่โดยหน้าที่ duty for duty นี่เป็นจริยธรรมสากลถ้ามองเห็นอย่างนี้มันก็แน่นอนบ้านเมืองเราก็หมดปัญหาชีวิตก็ไร้ปัญหาอยู่อย่างมีความสุขแม้จะตายก็ยังสามารถที่จะนอนยิ้มรับความตายได้อย่างสบายๆสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยพูดด้วยความเร็วสูงเวลาไม่พอจริยธรรมสากลข้อสุดท้ายที่นักจริยธรรมทั้งหลายเขาเขียนขึ้นคือความรักทบทวนอีกทีหนึ่งว่าอันแรกนั่นคือความสุขอันที่สองความเต็มอันที่สามความบริสุทธิ์อันที่สี่ความรักความ สุขเรียกว่า happiness ของเขาอันที่สองความเต็ม perfectness อันที่สามความบริสุทธิ์ถ้ามันเต็มแล้วก็บริสุทธิ์ได้คนเรามันไม่เต็มนะมันขาดมันพร่องอยู่เรียกว่าปั๊มปั๊มเป๋ออยู่อย่างน้อย 15% นักจิตวิเคราะห์เขาบอกว่ามนุษย์เรานี่มันพร่องอย่างน้อย 15% เรียกว่ามันพร่องโดยกิเลสตัณหาถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มจะทำยังไงก็ยังพร่องอยู่ก็อย่างเงี้ยนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นจะไม่พร่องสมบูรณ์แบบอย่างน้อย 15% ยังขาดยังแหว่งยังพร่องอยู่ไม่จะถือว่าเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามนอกจากพระอรหันต์ทีนี้พอเขาบอกว่าโอ้ยเราคนบ่เต็มปานใดเด้หั่นคนไม่ค่อยเต็มนะอย่าไปถือสาโกรธความจริงเขาบอกเราไม่เต็มก็ถูกแล้วโทมเท่าไรไม่รู้จะเต็มสุเทพร้องได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอมันยังมีส่วนขาดอยู่อย่างน้อย 15% นะเพราะนั้นพวกฝรั่งจริยธรรมสากลอันที่สองก็จะว่า perfectness คือความเต็มทำให้มันเต็มเสียอันที่สามความบริสุทธิ์ purelyตัวเพียวลี่เนี่ยเขาให้มองเห็นที่การงานการประกอบหน้าที่การงานจึงออกมาในลักษณะขยายคำว่า duty for duty's sake หน้าที่เพื่อหน้าที่นี่แหละขอให้เข้าใจทีนี้อันที่สี่ความรัก lovefulness คือความรักเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักไอ้ความรักเนี่ยเขาก็ขยายออกมาอีกขยายจาก lovefulness คือเต็มเปี่ยมด้วยความรักนั้นขยายขอบเขตความรักให้เห็นภาพพจน์พวกง่ายเขาบอกว่า universal love universal love นี่และขยายต่อไปอีกว่า love everybody as yourself รักทุกคนเหมือนกับตัวของคนทั้งทั่วทั้งจักรวาลไม่ใช่มีแต่มนุษย์นะยังมีสัตว์มีพืชมีอะไรตัวอะไรเอาแค่คนในท่าในโลกนี้มีคนอยู่สัก 8,000 ล้านคนเราเป็นหนึ่งในจำนวน 8,000 ล้านมันน้อยนิดเดียวสำหรับตัวเราถ้าเราแผ่ไปให้มันเต็มทั้ง 8,000 ล้านนี่มันก็มากตัวเรามีส่วนน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเช้าเย็นต้องแผ่กันเป็นประจำด้วยใจจริงสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวโลอภยาปัชโชสุขิโตขอให้มีสุขเถิดจะได้มีเวรจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดลักษณะเช่นนี้มันเป็นรากฐานของศีลของธรรมคือความรักความเมตตาปานีมีชีวิตที่อยู่ด้วยเมตตาปานีกับเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในทางคริสต์ศาสนาอันเป็นบ่อเกิดที่เราพูดถึงจริยธรรมสากลเนี่ยในคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่หน้าแรกๆหมวดโอนทัสเปนหมวด Creator of the World หมวดสร้างโลกเราก็จะได้เห็นเขาพูดกันว่าศูนย์รวมของทุกๆชีวิตอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างเรารักเราสร้างเราขึ้นมาและท่านก็รักเราพระประสงค์ของท่านก็ต้องการให้เรารักกันอยู่ด้วยกัน We are sons of God we live together we must be to love each other doing according to the purpose of God เราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราเราอยู่ด้วยการ we live together we must be to love each other เราจะต้องรักกัน doing according to the purpose of Godก็ทำอะไรตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระบุญญาท่านมีพระประสงค์ให้เรารักกันให้เราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเราไปโกรธไปเกลียดไปเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกันเราก็ไม่ซื่อสัตย์เราก็เป็นกบฏทรยศหักหลังต่อพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างเรามาเมื่อนั้นเราก็จะถูกพระผู้เป็นเจ้าลงโทษในวันดูมออฟเดย์นี่ขอไปพูดเลยไปถึงโน่นถึงแหล่งที่มาแห่งจริยธรรมนั่นคือทางศาสนาคริสต์โน่นเราผู้เป็นพุทธก็ต้องใจกว้างก็ต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้ด้วยมองให้ดีเถอะว่าตั้งแต่ความสุขเมื่อมีความสุขแล้วก็เอาความสุขไปเที่ยวป้ายระบายออกสู่คนอื่นทางพุทธศาสนาจึงพูดว่าสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตเป็นสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นนำไปสู่สมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็นำไปสู่ปัญญาเมื่อปัญญาอันสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นก็จะนำไปสู่ความหลุดพ้นตัวปัญญานี่เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างสัจธรรมความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นำไปสู่จริยธรรมคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำความจริงสิ่งที่จะต้องรู้จะต้องรู้มันได้อย่างชัดเจนคือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในตัวความจริงสิ่งที่เราจะต้องรู้อันนี้เรียกว่าสัจธรรมต่อมาความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันนี้คือจริยธรรม ัวสัจธรรมและจริยธรรมจะประสานกันได้เข้าถึงกันจึงผลิตผลออกมาเป็นจริยธรรมมาคุ้มครองชีวิตจิตใจมนุษย์ธรรมชาติสังคมทั้งหมดก็ต้องอาศัยปัญญานี่เป็นอย่างนี้เขาจึงบอกว่าความสุขความเต็มหลังจากนั้นก็มาสู่ความบริสุทธิ์และความรักความสุขความเต็มความบริสุทธิ์ความรักสี่อันนี้เป็นจริยธรรมสากลเรียกว่าas most goodness the man can guess is very right ความดีที่สูงสุดที่ภาษาลาตินว่าสมบูรณ์นั่นนะที่มนุษย์ทุกๆคนจะต้องเข้าถึงได้ในชีวิตนี้เมื่อเข้าถึงทำสี่ประการคุณทำสี่ประการนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นที่มาแห่งคุณงามความดีเรียกว่าเป็นปุญญาภิสันทะกุศลาภิสันทะมหาปุญญังมหากุศลังเป็นท่อทานที่หลากหลั่งไหลออกมาซึ่งคุณงามความดีเป็นมหาแห่งคุณงามความดีเป็นท่อทานที่หลั่งไหลออกมาซึ่งความฉลาดอันจะเป็นที่รวมเป็นแอ่งเป็นอากรแห่งจริยธรรมในจิตในใจขอให้เราทุกคนเนี่ยแสวงหาความสุขแต่ทุกวันนี้แม้โลกจะเจริญด้วยเทคโนโลยีขนาดไหนก็เหมือนเทคโนโลยีนี่มาช่วยสูบช่วยดูดเอาความสุขออกจากจิตจากใจคนสมัยนี้ดูมันจะมีความสุขน้อยกว่าสมัยพ่อสมัยแม่ที่โลกยังไม่เจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีแต่สมัยนั้นท่านมีจริยธรรมสูงมากเรียกว่า highest moral force มีคุณธรรมสูงมากจริยธรรมสูงมากมีกำลังแห่งจริยธรรมได้สูงมากคนสมัยโบราณจิตใจเยือกเย็นกว่าคนสมัยนี้คนสมัยโบราณจิตใจรู้จักบาปบุญคุณโทษยิ่งกว่าสมัยนี้จึงมีความสุขมีความสุขไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรมากนักมีโรคประสาทน้อยค่าตัวตายน้อยขออภัยถ้าสะท้อนภาพไม่เห็นทางภาคอีสานนะแต่คนทางภาคกลางภาคใต้ภาคอื่นมาเห็นก็บอกว่าอีสานนี่แสนจะแห้งแล้งโหดร้ายทารุณแม้ชีวิตนี่โหดร้ายแล้งโหดร้ายทารุณแต่คนอีสานจริงๆเขาไม่ได้เห็นว่ามันเป็นโหดร้ายทารุณมันไม่เรื่องธรรมดาธรรมชาติเขาอยู่กันได้มานานแล้วหลายชั่วอายุคนแล้วทุกวันนี้ไปเที่ยวอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆเอารถไปเที่ยวแจกน้ำเดือน4เดือน5ไปเที่ยวแจกน้ำเพิ่มความขี้เกียจเข้าไปอีกประชาชนในแทนที่จะเอาองเอาไหเอาอะไรมารับเอากระป๋องมาตักมารับจากรถไม่เอาให้พวกรถน้ำนี่แหละเอาน้ำไปแจกถึงบันไดบ้านเอาไปใส่ถึงในตุ่มให้ยังเหลือแต่จะไม่ป้อนเท่านั้นแล้วก็ไปลงหนังสือพิมพ์ว่าได้ช่วยเหลือแล้วไอ้พวกที่ได้รับความช่วยแล้วก็ยากให้รับต่อไปฝนตกจ้าจ้าดูฝนตกเต็มฟ้ามันไม่ลองเอาน้ำฝนมากินโน่นรถวิ่งกูเลงมาวัดท่านอาจารย์เอาตรงไหนวันนี้เอาน้ำไปแจกชาวบ้านฝนตกฟ้าร้องเต็มที่เขาไปเอาน้ำมาเปล่าโอ้มันลงไม่ได้แล้วน้ำมันก็แดงหมดแล้วฝนตกแล้วที่วัดก็ไม่มีงบประมาณสักบาทเดียวจากทางหลวงทางราชไหนมาช่วยเราก็ขุดบ่อเอางบของพระพุทธเจ้านี่แหละใครมาทำบุญให้เขาขุดคุณแล้วก็แจกชาวบ้านสองอำเภอใครอยากได้มาเอาดีใจที่เขามากินน้ำเราแต่วันนี้ดีใจไม่ได้แล้วน้ำมันแดงฝนมันตกและทางนู้นก็ไม่รองรับเอาน้ำฝนมันขี้เกียจกันขนาดนี้เรียกว่ากินเป็นอยู่ก็จะให้ป้อนเดินได้ก็จะให้อุ้มเดินนี่มันก็ไม่หวาดไม่ไหวสมัยก่อนก็ไปตักน้ำกัน2กิโล3กิโลนู่นเออไล่ขยดไม่มีใครบ่นสักแอะเลยนั่นสมัยนั้นจริยธรรมสูงมากความอดทนสูงมากความเยือกเย็นในใจสูงมากเขามีความสุขกว่าสมัยนี้จริยธรรมก็ผลิตผลออกมาให้เห็นความสุขความเต็มจิตใจเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรมเต็มยอมกันได้ให้อภัยกันได้ในสมัยก่อนอย่างนี้หลังจากนั้นก็ความบริสุทธิ์แห่งจิตแห่งใจไม่ต้องจ้างกันดอกผุ่นบ้านพีนี่บาดหนองกองดองหักแกนถึงย่ำทุกหยาแขนว่านเอิญซอยกันดำไร่ดำนารวมหัวกันลงแขกพึบพับพึบพับเสร็จจะยกบ้านหลังหนึ่งพร้อมกันทั้งบ้านคนนั้นเจ็บไข้อ้าวคนในหมู่บ้านไปไหนพบของกินอร่อยเกื้อกูลแก่คนไข้เอามาให้เรียกว่าคลำบ้านโน้นไม่มีอาหารกินเขาคลำคนไข้กินทั่วๆไปไม่ได้ต้องกินเฉพาะสิ่งที่จะไม่สแลงคนอื่นไปพบในป่าในดงผลมากรากไม้ตลอดทั้งเหนือเถิกเอิกไล่ยังแนวแสบแนวนัวสำหรับคนไข้นี่เอามาให้ไม่ใช่ญาติหรอกแต่มันก็เป็นญาติกันทั้งบ้านทั้งเมือง เวลาตายเฮาเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเคินเจ็บเป็นเพิงผ้ากันได้ง่ามเมื่อมรณะหวยห้อมกันเมียนขาดทรงสวยสมจุดหอบสการให้สมทั้ง พูดไปพูดมาเวลาหนึ่งชั่วโมงของการบรรยายมันก็หมดไปเสียดายเราไม่ได้พูดต่อไปถึงจริยธรรมนี้จะให้เกิดมาได้อย่างไรเอาอะไรมาเป็นตัวเชื่อมให้จริยธรรมปรากฏตัวขึ้นมาบนพื้นฐานแห่งสัจธรรมจะต้องเอาปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องมาพัฒนาปัญญาด้วยการพัฒนาจิตเมื่อพัฒนาจิตมันลำบากจิตไม่สงบได้ง่ายไม่ให้ก่อให้เกิดปัญญาก็ต้องมาพัฒนาศีลเอาศีลมาเป็นตัวอบรมจิตแต่ทีนี้ถ้ารักษาศีลมันยากนัก